السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الكبر هو العظمة والتجبر. حقيقة كبر ni kujinyanyua na kujikweza. Waqad arrafahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na hakika ameelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam, amekielezea kibri kwamba batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Kibr ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Akhrajahu muslimun عن ابن مسعود رضي الله عنه: ومعنى بطر الحق أي رد الحق. ما ناكل كرود شحك نفك تاحك. ومعنى غمط الناس، نمانا غمط الناس أي احتقارهم والازدراء بهم. ما ناكل نكو ذروته ni kuwadharau watu, huko ndio ghamtu nnas. Ukiona mtu anadharau watu, basi huyo ana sifa ya kibri. Waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam ametahadharisha kutokana na kibri. Fi ahaditha minha, katika hadithi mbalimbali miongoni mwazo, qauluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni qauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mwanzo wa hadithi hii. Yadunu Mas'udi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: la yadkhulu al-jannata, haingii peponi, man kana fi qablihi dharra, man kana fi qalbihi dharratun min kibr, yule ambaye katika moyo wake kuna chembe ya kibri. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mtu mmoja alikula mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bishimalihi, kwa mkono wake wa kushoto. Faqala, akasema: kul bi yaminik, akamwambia kula kwa mkono wako wa kulia. Qala la astati', yule mtu akasema siwezi. Qala sallallahu alayhi wa sallam: la astata'ta, hutoweza. Kwa maana akamwombea dua mbaya. Wama mana'ahu illa al-kibr, hakuna kilichomzuia isipokuwa ni kibri. Qala, akasema: fama rafa'aha ila fi, hakunyanyua mkono wake kuupeleka katika mdomo wake tangu siku hiyo. Akhrajahu Muslimun. Qala Ibn Baz rahimahullah, amesema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala: hadha fihi anna al-uqubata ujilat, katika hadithi hii ndani yake kunapatikana kwamba adhabu imeharakishwa. Fashullat yaduhu, mkono wake ukapata na kuparalyze. Ila anqala rahimahullah, Faka kasema rahimahullah, fa ujibat ad-da'watu, dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilijibiwa hapo hapo. Wa sara ba'da dhalika ashalla, na baada hapo akawa ameparalyze mkono wake, la yastati'u al-akla bi yaminihi, hawezi kula kwa mkono wake wa kulia. Ukubatan ajilatan, ikiwa hiyo ni adhabu ya haraka. Ayuha nnas, enyi watu, inna shadda anwa'i al-kibr, hakika aina kali kabisa za kibri na kubwa, huwa raddu al-haqqi wa adam qabulihi, ni kuiacha haki na kuikataa. Wa qad yakunu bisababi ilmihi, na anaweza akaikataa haki kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo, ima kubwa au ndogo. Fayahtaqiru ghayrahu bisababihi, akamdharau mwingine kwa sababu hiyo. Bisababi ma indahu min ba'dil ma'rifa, kwa sababu ya maarifa kidogo aliyokuwa nayo, na anaweza akawa na maarifa makubwa au machache. Wa qad yakunu bisababi nasabihi, na anaweza akakataa haki kwa sababu ya nasabu yake. Nasabu yake ni kubwa, ina kalima, inajulikana, ni maarufu. Wa qad yakunu bisababi malihi, na mtu anaweza akakataa haki kwa sababu ya mali yake. Fayarfudu al-inqiyada wal-insiya'a lil-haqqi bisababi malihi, kwa sababu ya mali yake aliyokuwa nayo, anakataa kufuata haki. Anasema mimi nitafuataje haki wakati mimi nina mali. Wa qad yakunu bisababi atba'ihi wa ansarihi, anaweza akikataa haki kwa sababu ana wafuasi ambao wanamuunga mkono. Fatarahu la yuwafiqu al-haqqa, unamuona sasa haiwafiki haki wala haikubali haki. I'jaban biman ma'ahu min al-atba'i wal-ansar, kwa kuwa na ujbu, kujiona kwa wale waliokuwa nao katika wafuasi. Alladhina yanfukhunahu fil batil, ambao wanampuliza katika batil na kumhamasisha kusikubali haki. Falhadharu alhadar, jitahadharini ayuha almuslimun, falhadhar ayuha almuslimun, jitahadharini na haya maslak mabaya sana ya kuikataa haki ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameieleza haki hiyo, na vile vile imekuja katika Qur'an, na vile vile jitahadharini na kudharau watu kwa batil. Ayuha almuslimun, hakika hizi ni alama za kibri ambazo muumini hatakikani hajinasibu nazo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون، إن التكبر والعجب، حقيقة كون كبر كجيكوزنا كجيونا، يدفع البعض إلى الإصرار على الطعن في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، inapelekea kwa baadhi kuendelea na ina ya kumtusi Uthman al-Khalifatu al-Rashid Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ayuha al-Muslimun, swala masahaba si swala la mchezo, ni swala ambalo masahaba wamezungumzwa katika Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala amewazati katika Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametahadharisha watu kuwasema vibaya na kuwatusi masahaba wake. Hakika baadhi kibri kinawapelekea waendelee kumtani Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kal idda'i bi anna hadhihi mas'alatun mas'alatun khilafiyya, kawa kudai kwamba haya mas'ala ya kusema adhana ya Uthman ni bid'a, ni mas'ala khilaf, walaysa lahu qawlun wahid, ay hiya dhana kwamba ni mas'ala, kwamba ni kauli moja sio kauli moja, au walaysa laha qawlun wahid, na kwamba haya mas'ala hana kauli moja. Wa anna mimman yu'ayyidu qawlahum bi bid'iyyati adhana Uthman radhiyallahu anhu, na wanadai kwamba miongoni mwa wanaunga mkono madai yao kwamba adhana ya Uthman ni bid'a, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu, التابعي الجليل حسن البصري وعطاء والإمام الشافعي سفيان الثوري وابن عمر وغيرهم. أيها المسلمون هيا مدي سيوا سوا أيها المسلمون هذا ليس موضع بسط طويل لهذه المسألة. هذا سيوا سيوا يقول لزيا كبرف مسألة هاي مسألة هاي لكن يكون لزيما وقوى بين الشاو الإسلام ili wasiendelee kuhadaika na kuwatani masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafanana marawafidha, illa anni saaruddu ala hadha al-israr wal-inad wal-kibr mujmalan kama yati, isipokuwa itajibu hii israr ukuendelea na inad na takabbur kwa ujumla kama ifuatani, ama ufafanuzi zaidi utakuja katika wakati mwingine katika durusi. Awalan, jambo la kwanza, أراك قد انتقلت من وصف الأذان الأول بالبدعة إلى وصفه بأنه من المسائل الخلافية. نكون ومندوك ومتوك قد تقيسيف يدانا ومن البدعة سأسونا سيما لمسائل الخلافية التي لها قول أكثر من واحد مسألة بلنا قول زيد يموجة. وهذا تغير نوع ما يكون يكبرلك كياسي. لكن هل الطعن في الخليفة الراشد بأنه أحدث البدعة الضالة من مسألة الخلافية؟ هداي كوانبا أو كم نسبيشيا الصحابي الجليل كوانبا مدرش بدعة إلو بوتيا بدعة فوتوف لكتك مسألة الخلافية أو منكر يجب إنكاره أو هو لمنكر أبوني واجب كوكتازا. والدفاع عن هذا الصحابي الجليل نكم لله صحابة نكم تجاه صحابة. ألم تسمع قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجسكي قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن هذا طعن في الخلفاء قبا هكو نكطعن ما خلفاء الراشدون نكو طعن ما صحابة بل هو قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كنت يدعو ثم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أمسم الله سبحانه وتعالى خوص وجبه جسيسك ومصحابا ثم صلى الله عليه وسلم أمسم الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم نالا قوم كجا بعد مهاجرين الأنصار يقولون ونسمع ربنا اغفر لنا ايه مولايتو تسميه والإخوان الذين سبقونا بالإيمان نو سميه نكوزين وضع من تنقليا كتك إيمان. وقال ذا نيديها فالمصحابة امتون صلى الله عليه وسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا سبيانيه كتك ميوزيتو كنا دونك نحسك ولا قوم آمن ما صحابة امتون صلى الله عليه وسلم يا الله usijalie tunadonge katika nafsi zetu tukawa tunawatusi tunawanasibishia bid'a tunawanasibishia mambo tunawanasibishia kufru. Asalallahu salaam wa afia. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirih amesema Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, tafsiru Qur'an al-Azim, wa ma ahsana mastanbata al-Imam Malik min hadhihi al-ayat al-karima, ni uzuri ulioje aliyotoa faida al-Imam Malik katika aya hii tukufu. Amesemaje? Amesema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anna ar-rafidiyya, kwamba mrafidhi, marafidhi maarufu wanajulikana, ambao wanamtukana Abu Bakr, Umar, Uthman na kuwakufurisha hawa masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwanasibishia mambo, ikiwemo pia marafidhi wanamtaani khalifa Uthman katika hii adhana. Watu wa kwanza kufanya hivyo ni marafidhi, kama alivyoeleza Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba marafidhi wanamtia doa Uthman radhiallahu anhu kwa kuweka adhana ya kwanza. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, akinukuu maneno ya Imam Malik rahimahullah, anasema anna ar-rafidiyya, hakika marafidh, hakika marafidh, ar-rafidiyyu alladhi yasubbu as-sahabata, mrafidhiyya ambaye anatukana masahaba, laysa lahu fi mali shay'in nasibun, hana katika mali ya shay'in nasibu, hana chochote katika mali ya shay'in, li'adami ittisafihi bima madaha Allah bihi haula'i fi qulubihim, fi qawlihim, fa kutokuwa na sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nayo hao kwa kusema kwao rabbana ghafir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, fa kama shu'a'a, kwa sababu wao marawafid hawaombi dua masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanawafanyia ta'ani na kuwakufurisha na kuwasema kwa mabaya. وإني أذكرك بقول الطحاوي رحمه الله, انتهى كلام ابن كثير رحمه الله, من ابن كثير يا ميشا. وإني أذكرك بقول الطحاوي رحمه الله, لمن نكمبوشا ومن نرى إمام الطحاوي رحمه الله هل يسينا ونبغض من يبغضهم نتنا تكيا ما تكيا وصحابة أمتم صلى الله عليه وسلم وبغير الحق يذكرهم لا وبغير الخير يذكرهم لا أعتاج وخير ما صحابة أمتم صلى الله عليه وسلم بل ونعتاج وبايا كما كسنا ومزوش بدعا. فهل نسبت للبدعة الضالة, فهل نسبتكم للبدعة الضالة إلى هذا الصحابي خير أم سوء؟ كنا سبشا بكوانو هي بدعة بوتوف وهو صحابة لما ينو مسؤول يوم بايا. ثانيا يا أبو لفيل أبالو أنت لتعجى في دوغو في علم زيدي نو تلسميه بايا وإسلام, إن العالم الناقد المحدث حقيقة ما نتشون الناقد المحدث أبا يزكاه كبار العلماء أبا يؤمن بتزكية العلماء كوة بالتخصص والتمكن في علم الحديث والجرح والتعديل ومعرفة العلل الخفية في الحديث, له حق في تتبع ودراسة رواية أو رواية أو روايات ليخرج لنا بالبحث العلمي القويم. حقيقة مناجون يا أبي وتزكية العلماء فأبا نعالم كتك حديث نانجوا في ليفو مسألة علل نانعالم كتك جرح وتعديل كما المنصف من العلامة الألباني رحمه الله, العلامة المقبل الوادعي رحمه الله, علامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله, كما المنصف أنا حقي يقفى دراسة حديث يقفى دراسة رواية بالبالي na kutuletea research iliyokuwa sawa ambayo inabainisha masuala haya ili tuweze kunufaika katika dini yetu. Wa baada dirasa al-Allama Rabi' lima nusiba ila ibn Umar radiyallahu anhu wa muraja'atuhu ad-daqiqah lil mas'alah wa li aqwal ba'd al-ulama alladhina yahtajjun biha baada kufa dirasa al-Allama ha mas'alah na kuzipitia kauli za ahli ilm ambao hao wanadai kumtani Uthman radhiallahu anhu wananasibu kwao, baada ya kufanya dirasa shamila kufanya muraja upya, wasala ila ma yali, amefika ratilia na kuelezea kama ifuatavyo pamoja na mambo mengine. Alif, anna riwayat allati ya'tamiduna 'alayha fi nisbat bid'iyyati adhan Uthman ila annahu qawl ibn 'Umar wallati i'tamada 'alayha man hakamu hadha al-adhan bil bid'ah. Hakika riwaya ambao wanaitegemea kuinasibishia bid'ah adhan Uthman, na kwamba hii ndio kauli ya Ibn Umar, na kwamba maulama wanaitegemea, baadhi ya maulama ambao imethibiti kweli kwamba amesema ya kwamba hii ni bida, wametegemea riwaya hiyo. Kama Allama al-Muqbil wa Sanani wal Mubarak Athuri, kwamba riwaya hii waliitegemea inaonasibishwa na Ibn Umar, fiha nakara tu, kuna nakara ndani yake. Lianna madaraha fi Hisham bin al-Ghaz, kwa sababu inazungukia kwa Hisham bin al-Ghaz. Fafanuzi utakuja katika mihadhara insha Allah. Waqad raji'a ash-shaykh tarjamatahu, ash-shaykh amefanya muraja tarjama Hisham bin al-Ghaz, wa wajada min al-ulama'i man wasafahu bi salihin, amekuta kwa baadhi ya ahli ilm wamemsifu kwamba ni salih, na baadhi wakasema la ba'sa bihi kama Imam Ahmad. Farajjaha ash-shaykh anna hadha huwa al-qawl ar-rajih fi Hisham bin al-Ghaz rahimahullah, shaykh akarajihisha kwamba hii ndio qawl rajih kwa Hisham bin al-Ghaz rahimahullah. وبعض العلماء قارنوه مع من وصف بلين الحديث والضعف. بعض العلماء وبمنغانيش بعض الرواة أبو مسيفيوا فولين أو ضيف. وذكر بأن من كان هذا حاله فإنه لا يجوز له التفرد برواية. حقيقة هو يبايع حين جو حالياك حيث سقواك كتفرد من رواية أكو ميبوكيا بكياك min baini ashabi nafi'in, kati ya ashabi nafi'i ambao ametoka katika tahdhib zaidi ya 50. Tena akasema wa khalfun kathir, na wengineo hawa wote wakiwemo watoto wake hakuna hata mmoja aliyepokea rao riwaya hii, wakiwemo watu wa Madina ambako ndiko alikuwepo Nafi, hakuna hata mmoja aliyepokea riwaya hii zaidi ya Hisham bin al-Ghaz. وهشام بن الغاز هذا أصله من دمشق ثم نزيل بغداد، هو يسياك من دمشق كشاك هميا بغداد. نعم أيها المسلمون، إضافة إلى أنه قد خالف الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمة كتابه فيها، أم يخالف مشارك ينبال ameyaweka Imam Muslim katika mukaddima wa kitabu chake, fi qabuli ma yatafarradu bihi almuhaddith, katika kukubali hadithi ambayo ameipokea peke yake muhaddith ametafaradi nayo. Wa sayati tafsiru dhalika fi tafsiru dhalika fi qadim alayami insha Allah, fafanuzi hayo utakuja uko mbeleni insha Allah. Kama anna al-allama tarabi'an, kama anna al-allama tarabi'an hafidhahu Allah, kama ambavyo al-allama tarabi' hafidhahu Allah تابع مرويات هشام بن الغاز أمن فن متابع ومرويات ورواز هشام بن الغاز ووجد في بعضها قد وقع في أوهام وأغلاط أكوتا كتك بادي أدواهزو أمن جيا كتك مكوسا نمكوسا أوهام نمكوسا وقد خطأه بعض المحدثين في ذلك بادي المحدثين ومن قصوا كتك هيلو كالإمام الدارقطني كما في الإمام الدارقطني رحمه الله والإمام النسائي نذل في الإمام النسائي وغيرهما لو يجنوك أهل العلم ومن قصه كتاب الغاز. با إن هذه الرواية عند ابن عمر هي في مصنف ابن أبي شيبة. هكذا هي رواية نصبش لابن عمر إذا قد كان مصنف ابن أبي شيبة وهو لم يلتزم بالصحة في كتابه. لا حق لزميانا كلا نشوف نقولك كتاب شاكي قبل لصحيح ففيه ضعيف وصحيح وغير ذلك. زيكو حديثي زيكو رواية صحيح لا ضعيف. جيم inna riwayat al-aqwa fi hadha al-bab, hakika riwayat yang nguvu katika mlango huu. Huwa alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi an az-Zuhri, ni ile ambayo ameipokea Imam al-Bukhari kwa isnadi yake mpaka kwa Imam az-Zuhri rahimahullah, ambapo amesema sami'tu as-Sa'ib ibn Yazid, nimemsikia Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu yaqul, anasema Sa'ib ibn Yazid, inna adhana yawm al-jum'ati, hakika adhana, inna adhana yawm al-jum'ati, hakika adhana siku ya jum'a, kana awwaluhu hina yajlisu al-imamu yawm al-jum'ati, ilikuwa mwanzo wake inaadhimiwa pale ambapo anakaa imam na kutoa salam siku ya jum'a, ala al-minbar fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, akitoa salam katika minbar zama za mtume sallallahu alayhi wasallama, wa Abi Bakr wa Umar, na Abu Bakr na Umar. فلما كان في خلافة عثمان الى وقوع خلافة عثمان وكثروا اي وكثر الناس لا watu wakawa wengi katika baadhi ya riwaya tabaadat almanazil nyumba zikawa mbalimbali amara uthman yawm aljum'ah bil adhan althalith uthman siku ya juma akaamrisha kuwekwa adhana ya tatu ambayo ndio ya kwanza kwa sasa hivi fa udhina bihi ala az-zawra ikaadhiniwa sokoni فثبت الامر الزوال سهم سكون فثبت الامر على ذلك هي لو جابوا لكثبتي لكان دول ينهدلها هيفو هي ديو روايه ambayo ni sahihi ambayo ilipokea Imam al-Bukhari rahimahullah ambapo katika riwaya hii inaonyesha kwamba kukipatikana sababu kama iliyotokea sababu za zama za Uthman adana hiyo ni sunna na wala sio bid'ah ama kama hakuna sababu ndio maana Sheikh Al-Albani akarejesha kwamba hakama hakuna sababu ni bora kufuata alivyokuwa anafanya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakusema ni bid'ah. Alqa al-Hafidh ibn Rajab fi al-Fath al-Bari ala hadha al-hadith katika hadithi hii wa mimma qala qawluhu na katika yale ambayo ameyasema ni pale aliposema wa qawluhu fi hadhihi riwayat allati kharajaha al-Bukhari huna na aliposema katika hii riwaya ambayo imepokea ya Imam al-Bukhari hapa فثبت الامر على ذلك يكتبت امر ketika hilo يدل على ان هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده inaonyesha kwamba tangu alipoweka adhana hii Uthman radiyallahu anhu imeendelea na wala haikuachwa baada yake وهذا يدل على ان علي radiyallahu anhu اقر عليه anasema imam ibn rajab lakini wengine wanasema ibn rajab pia amesema ni bid'ah sikiliza al-imam ibn rajab anasema وهذا يدل na hii inaonyesha kwamba anna aliyan aqarra alayhi kwamba ali amekubali adhan wala yumtiluhu wala hakubatilisha faqad ishtara ala fi'lihi khalifatan min al-khulafa' ar-rashidin radiyallahu anhu ajma'in wamekusanyika makhalifa wawili katika makhulafa ar-rashidin katika kuitekeleza adhan hii intaha yameisha maneno ibn rajab وما نقل واما ما نقل من ان عليا كان لا يعمل به في الكوفه اما الى ما ينقلوا فان علي alikuwa haifanyi kazi na adhana hii huko kufa iraq yahtaju ila dalil hii inahitaji dalili inahitaji isnad وايضا حتى كما kinachosemwa ni kweli lam yakul bi anna adhana uthman bid'ah hakusema adhana uthman bid'ah kama ni kweli basi alikuwa anafanya adhana ya kwanza kwa sababu ilikuwa adhana ya pili yani adhana hii ya asli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ilikuwa hakuna sababu kama zilizokuwepo wakati wa Uthman radhiyallahu anhu tena ilikuwa ni kufa kama ni kweli lakini amebainisha al-Allama Rabi'i asema inahitaji isnad dhalika yani alisema hivyo al-Allama Rabi'i hafidhahullah wakadhalika ma nukila min ibn az-Zubayr na yale yanayonukuliwa kwa ibn az-Zubayr kwamba amesema pia ni bid'ah laysa fihi anna adhana uthman bid'ah hakusema kwamba adhana uthman ni bid'ah wakadhalika isnaduhu fihi mudallis na vile vile katika isnadi yake kuna mudallis wa qad anana na amefanya anana wakadhalika isnadu alladhi nusiba ila ata fihi mudallis na vile vile isnadi ambayo inasibishwa kwa ata kuna mudallis wa lam yati bi sirati sarihati fi samaa hakuja na sira ya sariha ya kusikia وكذلك فيه شك اما من عبد الرزاق او غيره ففي ذلك هناك شك اما من كتاب عبد الرزاق او غيره وهذه امثله قليله هي مثال مشاكل لما نسبوها الى الائمه ambao wamenasibisha kwamba imam mi annahum yaquluna bi bid'ati adana uthman, kwamba anasema adana uthman ni bid'a, wa sahih anna hadha kadhibun alayhi, wa sahih kwamba huwa uongo wa wazi kabisa. Dal anna alladhi qala muhdathun, katika maulama waliokuja na neno muhdath arada bidhalika ihdathan lughawiyan, alikusudia ihdath ya kilugha, kuzusha kwa kilugha, kwa maana haikuwepo na wala hakuja kusudia ihdath ya kisheria. Na ushahidi wa hilo amenukuu Imam Ibn Rajab kwamba wamesema, amesema fasara sunnatan, kisha ikawa sunna. Sasa vipi aseme ni muhdath hapo aseme iwe ni sunna? Ha anna ithbata bidhiyati adana uthman fihi munaqabati tazkiyati la fi munaqabati li tazkiyati Allah lahum, kuthibitisha kwamba adana uthman ni bid'a, ndani yake kuna kuivunja tazkia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao Allah ametuamrisha tuamini kama walivyoamini masahaba alipozema, wakiamini Mayahudi kama mlivyoamini nyinyi masahaba, basi watakuwa waongofu. Vipi wawe mifano ya kuamini ni wale ambao wamezusha bid'a, tena bid'a mbovu kabisa, ambaye anayefanya kwa kujua wanavyodai kwamba anakuwa mtu wa bid'a. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, ittaqullaha haqqa tuqatih, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala fi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna ad-du'a alladhi fihi da'watun, hakika dua ambayo kuna kuombea, ala qadri lisani man yukhalifu al-khulafa, hakika dua ambayo kuna kuomba kwamba akatu ulimi ule ambaye anakhalifu makhulafa ar-rashidun, hii dua kaiomba Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na mimi nilinukuu dua hii. Sasa mtu yoyote akaja akasema Allah akate ulimi wako, anamwambia Ibn Uthaymeen rahimahullah, nas'alullah salama wa afia, thumma innana nastaghrib, kisha sisi tunashangaa kwa nini watu wa namna hii wanaendelea kufanya hivi kibri. Thumma innahum yaqulun, kisha wanasema wasikilize wale, kwa sababu wamepinda, wa hum yasma'una, na wanawatahadharisha watu na wao wanatusikiliza. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana inna na'udhu bika min kulli shurur ajilihi wa ajilihi ya arhamar rahimin. Ee Allah, tunakuomba amani katika nchi yetu, wasamehe kila baya viongozi wetu, na waonyeshe kila la kheri, na wape mwongozo uliokuwa sahihi, ili tuweze kupata amani na kuendelea na amani, na tuweze kufanya maisha yetu yawe rahisi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.